Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie ciężko powiedzieć o tej porze dnia czy też nocy, jak się witać, prawda? No bo nie dobranoc. Ty może powiedz dobranoc, a ja powiem dzień dobry. Najważniejsze, że rozpoczynamy kolejną audycję Przeminęło z wiadrem. Audycja słowno-muzyczna, albo jak to woli muzyczno-słowna, a prowadzący to Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. A w naszej audycji poruszamy szereg ważkich tematów. Generalnie oczywiście mówimy o problemach rzeczywistych, czyli realnych, albo jak to woli, nierzeczywistych i nie do końca realnych. Dobrze, powiedzmy, że jak już mówimy o realizmie, a właściwie hiperrealizmie, to wyjątkowo dzisiaj, drodzy słuchacze, nasza audycja będzie trwała tylko godzinę. W związku z tym będziemy coraz szybciej mówić, żeby się zagęściło, żeby było kwintesencjonalnie. Przewiniemy taśmę, ale to za chwilę. Teraz posłuchajmy muzyki. We'll be right back. piękna, piękna muzyka i postarają się być równie piękni złotouści, drodzy radiosłuchacze, wasi prezenterzy tutaj o tej porze, nie wiadomo właśnie czy nocni, czy poranni, przyjęliśmy, że gdzieś po środku, Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Oczywiście nie trzeba nas tak traktować do końca serio, no chyba, że będziemy mówić seriami. Tak, a jak będziemy wypuszczać pojedyncze quasi myśli, to będziecie mogli, drodzy państwo, mieć wtedy czas na zastanowienie się nad tym, o co chcieliśmy przekazać, co poeta chciał powiedzieć, bo nie da się ukryć, że czasami jest to taki zlepek różnych informacji, że mózg po prostu już wybiera samoczynnie te, które kojarzy, które zna, a te, których nie kojarzy, zamiast analizować, odrzuca. A skoro poruszyłeś temat pory dnia, czy też właściwie pory nocy, no bo to tak nie do końca jest taka przejściowa pora, gdzieś na styku, więc nie do końca wiadomo, jak do tego podejść, prawda? Ale przyjmijmy jednak, że pora jest nocna, przynajmniej dla tych, którzy chodzą wcześniej spać. Moja żona, jak czasami się w nocy rozkopie, to mówi do mnie: stoliczku, przykryj się. Jakżeż miło, to tak mebelkowo jedziecie. W każdym razie jest... Tak, tak, mebelkowo, bo czasami są takie sny, a właściwie sny są w pewnym sensie pochodną całego dnia, prawda? Więc czasami tak. jak się wraca pochodnią, tak. Jak się wraca z pracy i człowiek jest taki zmęczony i właściwie już nie ma sił na nic, prawda? I później przychodzi ten upragniony sen i czasami sen jest tak ciężki, jakby przykrywała człowieka taka dwutonowa bryła betonu. To wtedy żona mówi: kafarku, dasz radę. Ale tak a propos mebelków właśnie, taka meblościanka aż się prosi, żeby o ścianę walnąć tym. No dobra, przechodzimy teraz do rzeczy poważniejszych, a mianowicie do prywatyzacji Bałtyku. Tak, ale o prywatyzacji Bałtyku powiemy za chwilę, a w tej chwili przypomnimy nasze hasło przewodnie, które cały czas brzmi gipsem. Gipsem. Gipsem. Gipsem. Sweep you and I, honey, don't you know it? Tak, to pięknie brzmiało. Ładnie pani śpiewała. Widać, że ma zacięcie do śpiewu. A właściwie, gdyby popracowała w innym zawodzie, też by nic się złego nie stało. Krzysztofie, przechodzimy do ważkiego, jak ważka, tematu. Tak, tak. Prywatyzacja Bałtyku. Jest to temat nam szczególnie bliski, dlatego że jest tajemnicą Poliszynela, że obydwaj jesteśmy z Gdańska. Tak, pochodzimy z Gdańska, także dokładnie. Dobrze podchodzimy do Gdańska. Mamy tutaj nadmorski desant w pewnym sensie. Prywatyzacja Bałtyku. Jest to projekt społeczny. Tutaj główną orędowniczką jest moja sąsiadka, pani Zofia. Ona od mniej więcej 2 lat kopie tunel pod Bałtykiem. I, to prawda. I trochę jej ta woda przeszkadza, więc no, ja nie chcę mówić, że to jest główny powód jakby tego pomysłu. W każdym razie pomysł sam w sobie wydaje się dosyć interesujący. Prywatyzacja Bałtyku. Wiadomo, że my jako kraj, jako naród mamy tylko jedno morze. I nie wszyscy z tego morza korzystają w sposób jednakowy. Tak. Czy właściwy, czy niewłaściwy, to oczywiście jest już druga sprawa, prawda? Bo pływają po tym morzu statkami, a może to boli. Natomiast... Ale zapomniałeś jeszcze dodać, że Norwegowie rzucają nam płyty nad Bałtykiem. No tak, no duża część tej muzyki, którą państwu dzisiaj prezentujemy, jest przerzucona przez Bałtyk. To jest taki nowy sport narodowy Norwegów, aczkolwiek oni do Bałtyku jeszcze mają trochę. Ale licencje na ten sport jeszcze Estończycy przyjęli. Ale wracając, no temat i pomysł intrygujący, no bo jak sprywatyzować takie, no może nie duże morze, ale zawsze morze. Olbrzymie morze przecież falami słynące. Tak, pani Zofia wpadła na taki pomysł, mianowicie, żeby całą wodę z Bałtyku wpuścić do sieci wodociągowej. Nie jest to trudne, dlatego że wbrew pozorom te sieci, nawet miejskie, gminne, one w jakimś sensie są tam ze sobą powiązane. Wiadomo, że jak gdzieś jest jakaś awaria, prawda? Tam to ktoś, przelewa się tak, gdzieś. Tak. Ktoś tam jakąś sztaplarką usiłuje przejechać przez rury, bo akurat ma taką fantazję, no to robi się obejście i wtedy można ściągać wodę z innej gminy, prawda? Więc generalnie jest taka możliwość techniczna, aby ta woda z Bałtyku znalazła się w sieci wodociągowej w całym kraju. A uściślając, o określonej godzinie i dniu, to będzie podane wszemi wobec przez czynniki oficjalne, będzie można sobie nalać dokładnie 3 szklanki wody z własnego kranu. To będzie Bałtyk wpuszczony do tych naszych szklanek. No chyba, że ktoś ma małe dzieci, no to wtedy oczywiście może sobie nalać jeszcze w konewkę. Tak, to dla tych, co mają dzieci, będzie nawet więcej o 2 szklanki tego Bałtyku. Ale nie zmieniając... Właśnie, ale w tym Bałtyku zostanie dużo różnych szkarłupni i tak dalej. Co z tym będzie, Krzysztofie? Na razie chodzi o wodę, prawda? Więc każdy będzie mógł cieszyć się tą morską wodą. Ona jest trochę słona, aczkolwiek... Trochę słodka też, nie? Tak, ta bałtycka jest, wydaje się, ma taki wysublimowany smak. Piłeś kiedyś wodę z Bałtyku, tak, prawda? Tak, tak. Zawsze jak się kąpie, pije. No oczywiście, to jest naturalne. Tego być może nie wiedzą ci, którzy nie mieszkają, nie są, nie są, tak, nie są spod Bałtyku, prawda? Także no, to jest pomysł świetny. Pomysł, tak, pomysł świetny. Oczywiście można to rozwinąć też na prywatyzację ziemi, prawda? Tak, ale to tak, później, to później. Bo to później. Tym Bałtykiem jest istotne, że ci wejdę w słowo, przepraszam, jest istotnym bardzo to, że będzie pewien zapis, że nie wolno tej wody odsprzedawać innym Niemcom, narodom. Niemcom, tak. Tak, mhm, tak, przede wszystkim, żeby nie przejęli naszej części Bałtyku. No i no, oczywiście tutaj nasuwa się samo przecież się, żeby nie przejęli naszych śledzi, prawda? O, wyobrażasz sobie śledzie, które mają napisy halt? Nie, to nie. No, śledź po niemiecku to jest herring, czyli herring. Ale niedaleko, prawda? Od halt. No. Tak, tak, niedaleko, niedaleko. Niedaleko pada, mówi jabłko do jabłoni. Dobrze. Prywatyzacja Bałtyku. Myślę, że temat państwa zaintrygował. Będziemy oczywiście się sprawie przyglądać, natomiast za chwilę powiemy o też pewnych pomysłach dotyczących ochrony naszej ziemi, czyli prywatyzacji tak, aby też każdy nie tylko z wody, ale i z ziemi mógł korzystać. Bo przecież wiadomo, każdy z nas jest z wody i z ziemi. Dokładnie, ale już skończmy na tym. Powiedzmy tylko tyle, że za chwilę możemy sobie wyobrazić na przykład arbuza zrobionego z dżemu śliwkowego i to też będzie, wiesz, wiązało się z prawdą i nieprawdą. Gdzie ta prawda jest, nie wiadomo. Muzyka jest prawdą. Może zapowiedz jakąś fajną muzyczkę, Krzysztofie? No to może bez zapowiedzi. Niech se leci, no. Oh, taka pora, jak teraz, sprzyja spotkaniom, bliskim spotkaniom trzeciego stopnia i należy uważać, bo krawężnik Aurora aż huczy. Tak. Aż huczy, tak. Mhm. No nic, tym wszystkim słuchaczom, którzy słuchają naszej audycji w tej chwili, a powrócili z jakichś spotkań towarzyskich, wszystko jedno, jakiej proweniencji, uprzedzamy, że nasza audycja jest tyleż prawdziwa, co nieprawdziwa, dlatego że jest nadawana w porze, kiedy jedni idą spać i ci sami jedni, jak muszą, to wstają i idą wstać. No, czasami wstają, jak nie muszą, prawda? Też się to zdarza, no ale ci, którzy na przykład wolą wstać o takiej porze, mogą udać się do kuchni, a nuż widelec się przyda coś zjeść, bo to jest taka pora, gdzie trawienie służy człowiekowi. W odróżnieniu od godziny na przykład 23 do 1, wtedy nie powinno się jeść, bo im bliżej północy, tym bardziej nasz organizm jest, że tak powiem, w stan komy wchodzi powoli. Tak, z drugiej strony jest ciekawe, prawda? Ja często powtarzam to słowo, ale być może jest to spowodowane faktem, że w ogóle jestem ciekawy świata. Słowo trawienie, prawda? Czy to się... to ciekawe w naszym wspaniałym języku w ogóle mamy dużo takich interesujących słów. Ale się wzięło od trawiaty, trawienie, nie? Tak właśnie myślałem, to królowa Bona przywiozła razem z trawiatą z Włoch to pojęcie. No. Dlatego, że tam rzeczywiście ta dieta śródziemnomorska to jest dużo warzyw, prawda? W tym być może też trawy, ponieważ no, jak wszyscy wiemy, nawet zboża to są rośliny trawiaste. Prawda? Tak, to prawda. Takie wyrośnięte trochę, ale pamiętam. No i żółty zamiast zielony, prawda? No niektóre rośliny są też. Są trawy żółte, prawda? Takie wylniałe, wiesz, od spodków latających, które lądują, ale są też i zielone. Normalnie pełnokrwiście zielone trawy i te trawy służą na przykład królikom, a bez królików prestidigitator nie ma szans na pracę. I tak to wszystko się układa i jak kostka domina bez trawy, nasze nawet kula ziemna by inaczej wyglądała z kosmosu, nie byłaby podzielona na dwa kolory, tak ogólnie mówiąc, niebieski i zielony, tylko byłaby brązowo-niebieska. No właśnie, dla królików trawa, natomiast dla króli tratwa. Tak, a dla tratw kruk. Jak to w tym znanym wierszu, wyszedłem nad morze, a tam zboże. Varbūt tev kādreiz pienerēs balts pūdelis un kazakas dos pienu katru dienu. Varbūt tev sanāks aizlidot uz citu planētu. Varbūt tev neveiksies un kļūsi tu par tukšu vietu. Krašņākie suņi vai ne tā un kazas visburvīgākie mājlopi un vislabāk ir ja ir habi nevi bet es ļoti ticu baltām pūdelim un baltai kazai Jo laiko tie haire nedarītu, tie havis mans nemelo. Varbūt tev kādreiz pienerēs balts pūnelis un kazakas dos pienu katru dienu. Varbūt tev sanāks aizlidot uz citu planētu, varbūt tev neveiksies un kļūsi tu par tukšu vietu. Bet es ļoti ticu baltam pūdelim un baltai kāzai, jo lai ko tie arī nedarītu, tie avis mans nemelo. Tu chyba błąd techniczny nam się pojawił, bo miała być Banda i Wanda, ale chyba od tyłu puściliśmy. Ale skoro już o bandzie, właściwie o bandach, to nasuwa się skażenie z hokejem. To jest dziwny sport. Hokej, prawda? Wyobraźmy sobie, taka sytuacja. Dwie bandy naprzeciwko siebie, zawodnicy poruszają się po lodzie. No, na lodzie. Nie wiadomo, czy cienki, czy kruchy, prawda? Ale nie dość tego, prawda? Więc tak, dwie bandy naprzeciwko siebie, pomiędzy tymi dwoma bandami poruszają się gracze. Oni się poruszają po lodzie i łomoczą kijami w kawałek gumy, prawda? Ale, żeby nie było tak łatwo. Chociaż żaden normalny człowiek po lodzie to nie będzie się chyba tak łatwo poruszał. Oni jeszcze mają na nogach łyżwy i są w hełmach i w maskach. Tak, to prawda. Także jak sobie to uzmysłowimy, to są tacy, którzy mają gorzej. Z całą pewnością. Pomyślmy sobie o sztangistach. Też mogą mieć na nogach łyżwy i podnosić do góry sztangę o wadze 140 kilo i te krążki, bynajmniej nie gumowe, na ich drążku powodują zwiększone przyciąganie ziemskie w tym miejscu, gdzie stoją. No i to też nie jest prosty zawód. Całe życie, słuchaj, podnosić kupę żelastwa do góry i opuszczać. Podnosić i opuszczać. I taki człowiek, jak jest opuszczony, jak go opuści żona sztangisty, to ciekawy, to bohaterka. Dlatego żona sztangisty powinna spożywać dużo magnesu. To prawda, i potasu. Ale też oglądać filmy o konikach na biegunach. Nie, no, magnesu wiadomo dlaczego, prawda? No bo wtedy i tak szybko nie odejdzie. Natomiast, no to prawda. Natomiast jak się naje potasu... to się zapali. Dużo potasu jest w truskawkach. Ty daj muzykę, Krzysztof, bo ja płaczę ze śmiechu. Dobrze. No to może rzeczywiście teraz taka bardzo sympatyczna piosenka, ale aczkolwiek też po polsku, tylko inaczej. La la la la. Pelo cansaço até você gostar de mim, mulher. Mulher, mulher graciosa, alcança honra. Você alcançou, mulher, minha mãe. você é minha rosa. Tua voz põe estrelas em meus olhos, música em meus ouvidos, põe alegria em meu corpo, junto com o amor de você, mulher. Świat sportu jest przedziwny, bo są takie dyscypliny jak rzut przeszczepem albo rzut psem przez bagno. Są to tak różne i skrajne dyscypliny sportowe, że właściwie to nie wiadomo teraz, jakiego sportu być fanem, jak Krzysiek sądzisz. No tak, to jest, oczywiście mamy pewne rodzaje sportu powszechnie lubiane, powszechnie oglądane, powszechnie uznane, ale jest masa takich sportu właściwie bardzo lokalnych, tak. Gdzie generalnie one niespecjalnie zdobywają popularność w szerszym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o kraje, dokładnie. Jeśli chodzi o kraje. Na przykład topienie serków z Marzanny, prawda? To prawda, tak. No to tylko tam we Włościennicach. Ale to też właściwie jeszcze tylko dwie rodziny kultywują. Także, no ale w Przewidzu też. Tak, ale są takie sporty, tak jak w Biskupinie, prawda? Szkoci tak. Tą belką rzucają na wyspie Bali w Biskupinie. Dokładnie. To ładne porównanie. Ale z drugiej strony, gdybyśmy wzięli na przykład poszukiwanie truso, taką dziedzinę sportu, zobacz, to niewielu ma fascynatów taka dyscyplina, ponieważ raz, że truso jest zatopione, już nie ma. Było takie sobie państwo miasto, nawet większe niż Giedanenzic ówczesny, czyli Gdańsk, i te truso tam gdzieś za Elblągiem sobie zalegało jako wyspa na środku wielkiego jeziora. Przyszli barbarzyńcy, zniszczyli to wszystko, spalili i nagle na mapach Europy przestało istnieć truso. No i w związku z tym, no taki sport, wiesz, no poszukiwanie tak, truso. Żeby być bardziej ścisłym, to właściwie truso zaistniało bardzo incydentalnie na mapach Europy, z tego względu, że nie było wtedy map. Dokładnie. Była tylko jedna mapa. I ona była wypożyczana na całym świecie. No, on generalnie tym takim głównym posiadaczem był Mieszko, ale nie ten, nie Mieszko I. Tylko Mieszko z Łosienic. Tak, Mieszko z Łosienic. No i oczywiście nie było to łatwe wypożyczanie tej mapy, no bo mapa była duża, powiedzmy sobie szczerze, i to zużyto na nią 70 tysięcy metrów kwadratowych pergaminu. Ale zostawmy chwilę ten temat, bo on się tak rozciąga. Wracając do tych różnych sportów, zauważ na przykład sport bardzo, bardzo powszechny, ale jeszcze nieuznany, nie ma swojej pierwszej ligi. Siatkówka, chodzenie z siatkami po sklepach i marketach. Wypiera to wózówka, czyli jeżdżenie wózkami, ale też jest to torebówka. Niektórzy potrafią przywłaszczyć sobie nie swoją własność, chowając ją do torebki. I teraz tak, pytanie, czy do torebki stawowej, czy do torebki, bo inaczej to będzie w Australii wtedy, nie? Takiego kangura. Tak. Jeszcze słyszałem ostatnio o takim sporcie, on się nazywa faceball. Tak, tak. On polega na jeżdżeniu autobusem, czy też czy tramwajem. No oczywiście nie we wszystkich miastach są tramwaje, ale tam, gdzie są, to jest to sport wymienny, czyli dla kobiet i mężczyzn jedni mogą jeździć autobusem, a drugie tramwajem, i sport polega na wpatrywaniu się w oddal. Tak, wpatrywaniu się w Oslo. To Oslo cały czas mnie prześladuje od poprzedniej audycji. I właściwie jaki sport w Oslo jest najbardziej znany, jak myślisz? No ale to przecież wiemy, bo była ostatnio transmisja na jednym ze sportowych kanałów. No to jest gipsem. Gipsem. Kolejny temat, który chcieliśmy dzisiaj poruszyć, aczkolwiek pora dosyć późna albo dosyć wczesna, to jest temat piramid. Tak, to jest temat niezwykły, tym bardziej, że w zakresie tematów piramidalnych znajdują się i piramidalne bzdury, i piramidalne pożyczki, a nawet, jak się okazuje, pod Radomiem znaleziono kilka małych piramid i stąd nowa nazwa Radomia Eldoradom. Ale tak zupełnie poważnie, ale też niepoważnie, bo jesteśmy na skraju między porankiem a jeszcze nocą. No cóż, jest prawdą, że w Gdyni, pod Gdynią znajduje się piramida. Piramidy też znajdują się w miejscowości Wysoko, na Chorwacji, ale nie tylko, bo też, jak wszyscy wiemy, w Egipcie są. I teraz pytanie jest do naszej tutaj krótkiej rozmowy, tego ping-ponga słownego, takie. Jak to jest z tymi piramidami? Czy to były elektrownie, czy to były grobowce? Ale tu odpowiedź może być jeszcze inna i zupełnie zaskakująca. Przypominasz sobie ten fakt, a być może dzieje się to nawet w tej chwili, prawda? Dlatego, tak, że pod przykrywką nocy, to o tym się dużo słyszy, że Niemcy wywożą tą ziemię, którą wcześniej kupili. Po prostu takie tam setki wywrotek i tam nocą po tych drogach po prostu wywożą tą ziemię. Ale ocalają ją, czy nie? Czy ocalona ta ziemia będzie, czy nie? No tak, tak, solą ją, osalają, tak. Dobrze. Natomiast jest takie podejrzenie, aczkolwiek nikt tego jeszcze nie podejrzał dokładnie, że Niemcy budują drugą czarodziejską górę w kształcie piramidy właśnie. No proszę właśnie. Ach, to Niemcy mają taki impact, jeśli chodzi o piramidy. I nie wiem, czy pamiętasz, że pierwotnie na ich czołgach w czasie II wojny światowej miały być nie wieżyczki takie, jakie były, tylko właśnie piramidalne. Ale ponieważ nie wiedzieli, z której strony przyczepić lufę, to zrobili tak, jak zrobili. Ale pierwotnie to miała być właśnie piramida wojenna taka niemiecka. No tak. Drodzy słuchacze, no my tutaj oczywiście troszeczkę z przymrużeniem oka podchodzimy do naszych sąsiadów, ale... Przepraszam, ale to na żywo audycja. Tak, ale proszę mieć pewność, że generalnie jest to pełne sympatii i na dowód tego nie będziemy mówić tylko o Niemcach, prawda? Powiedzmy taki Szwajcar, prawda? No, jak ser albo jak zegarek, tak, albo jakby z Bazylei przyjechał na hulajnodze. Tak, zwykły woźny, prawda? Tak, albo Litwin, prawda? Albo Harry Portier, tak, dokładnie. Litwin, wiadomo, przeciętnemu Polakowi mojej generacji kojarzy się z Markiem Piegusem. Przeciętnemu. Tak, to prawda. A na przykład ja miałem ostatnio wrażenie, że piramidy to tak naprawdę były elektrownie. A te elektrownie charakteryzowały się tym, że tam było wszystko, co było potrzebne do wytwarzania prądu. I dlatego się mówi egipskie ciemności, bo piramidy wysiadły któregoś dnia i od tamtego momentu nikt ich nie naprawił. No tak. Na zakończenie tego wywodu takiego o naszych bliższych i dalszych sąsiadach powiem tylko, że Rumun to mi się zawsze kojarzy z gipsem. To dobre. We'll be right back. Cóż, wszystko co piękne staje się coraz bardziej piękne z czasem, z upływem czasu. I tak jak w tym wierszu, kora mózgowa, kora brzozowa, zgubiłem myśl w lesie. Nie wypały, człowiek mały, dlatego echo go niesie. Nasze spotkanie powoli, aczkolwiek nieubłaganie dobiega końca. Właściwie to brak mi... Pełnia, tak, to dlatego, pełnia. Że pełnia. Brak mi słów. Gipsem pełni. Brak mi gipsem pełni. Pełnia gipsu. Natomiast brak mi słów. No ale z drugiej strony to wolę, że mi brak słów niż brak pieniędzy, prawda? Tak, wiadomo. A słowo się rzekło, że się żegnamy. Więc zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do słuchania naszej audycji za tydzień w Trójce, a jakże. Takim bardzo ważnym tematem, który za tydzień będziemy chcieli poruszyć, to są słynne pary. Tak, i zmiana płci u naszych zwierząt. A przede wszystkim pogadamy o zodiakaliach. Spod jakiego znaku masz te psy? Spod chmury. Spod chmury. Nie, bo są nowe znaki zodiaku, wiesz, dopuszczone jakby do obiegu. Jest ośmiornica, jest piorun kulisty. Świat się rozszerza, a wraz z nim nasza audycja. No tak, no bo coraz więcej ludzi się rodzi, więc oczywiście i te znaki zodiaku muszą być też rozszerzane, no bo przecież no nie może być tak, że 250 milionów ludzi ma ten sam znak zodiaku, prawda? Jak oni baran, się rozpoznają. Baran. Dobrze. To w takim razie... Milion bliźniaków. Mhm. Aż mi się łezka zakręciła wokół, że już musimy kończyć. No ale tak, nie wiem, czy z powodu snu, czy że muszę wstać. Ale jest jedna optymistyczna wiadomość, że dzień jest coraz dłuższy. To jest bardzo, bardzo pozytywne. I druga bardzo ważna pozytywna wiadomość, że jeżdżą normalnie tramwaje. To prawda. I dopóki jeżdżą tramwaje, to wszystko jest w porządku. I tym miłym akcentem żegnają się z Państwem Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak i dziękujemy. Przeminęło z wiadrem. what shall I do? So I hauled her into bed. I'm covered up ahead just to keep her from the foggy dew. Trójka. Program trzeci. After Party.